راشا پکل دا افغان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی راشا پکل دا افغان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی یو ځل سپین پلو کړه خپور په هیواد یو ځل سپین پلو کړه خپور په هیواد چې شي مختور ټول رقیبان آزادې شمو زخمونو ته درمان آزادې چې شي مختور ټول رقیبان آزادې شمو زخمونو ته درمان آزادې راشا پکل دا افغان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی هغه تر گل حسین حسین زلمی مو هغه تر گل حسین حسین زلمی مو درتا پلا رشو قربان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی درتا پلا رشو قربان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی راشا پکل دا افغان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی لکه زخمی حسین گلن کی بندا لکه زخمی حسین گلن کی بندا نرا پرندی دا شرمو خان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی نرا پرندی دا شرمو خان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی راشا پکل دا افغان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی میاشتی کلون انتظار موکر میاشتی کلون انتظار موکر نلارو توان نور دا اجران ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی نلارو توان نور دا اجران ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی راشا پکل دا افغان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی روی در شاهی پلار بای در اولم درتا روی در شاهی پلار بای در اولم درتا کنپا مسکای اتیمان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی کنپا مسکای اتیمان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی راشا پکل دا افغان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی چوک با لیلا چوک شیرین لټوی چوک با لیلا چوک شیرین لټوی مونگا داستایو مجنونان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی مونگا داستایو مجنونان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی راشا پکل دا افغان ازادی شمو زخمونو تا درمان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادي نلاريت ما كهم نور تام دغمو نلاريت ما كهم نور تام دغمو جاري پهان مو اس ازمان ازادي شمو زخمو تا درمان ازادي جاري پهان مو اس ازمان ازادي شمو زخمو تا درمان ازادي راشا پکل دا افغان ازادي شمو زخمو تا درمان ازادي شمو زخمو تا درمان ازادي تکم ظالم خفن کړي رانا تکم ظالم خفن کړي رانا شراب خلا بس دی خفگان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی شراب خلا بس دی خفگان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی راشا پکلی دا افغان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی بیا بدی نخری دشنستر گنازر بیا بدی نخری دشنستر گنازر زبکرم دو در تخبل زان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی زبکرم دو در تخبل زان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی راشا پکلی دا افغان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی زمات والحاهلی باوٹم بی بیا زمات والحاهلی باوٹم بی بیا ستا پاور بل کس رنگولان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی ستا پاور بل کس رنگولان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی راشا پکلی دا افغان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی راشا پکلی دا افغان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی شمو زخمو تا درمان ازادی